हाथ में पिया दूजा तू भी मेरे नियर आई लव यू माय डियर आई आई ओ बड़ी है तुझे पीने की बड़ी है बेबी प्यार की घड़ी है जरा हौले हौले तू बड़ी चिकनी जैसे है ना ब्रिटनी बेबी मजा आ रहा है चुप कर चीख नहीं जगीरा शादे मोटा रा माड़ी नी सो रंजिन लेट्स गो बैक पे पैक पे पैक अस्सी नब्बे पूरे सौ टॉप सीट पे मेरी कार फ्लाई ओवर पे जाती यार सेटिस्फेक्शन नहीं ऊपर से बेबी जाने देना लो हुआ नहीं कुछ मेरी बात मान तो पैसे लगा लेना मेरी बात मान तो पैसे लगा लेना मैंने तुझे ऑफर किया मेरा सब कुछ दिमाग तेरा खेल तुझसे हुआ नहीं